حضرت اسماء سمانے جائیں سورة الزخرف 43 نمبر کی یہ سورت ہے مکی ہے اس میں 89 آیتیں اور 7 رکن آیت نمبر 35 وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اس آیت کریمہ سے میں زخرف کا لفظ آیا ہے اسی سے یہ ماخوذ ہے صاحب محاسن تنزیل نے ماہوی کے حوالے سے لکھا ہے اس سورت کے نام کے لیے اس لفظ کو اس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ یہ آیت دنیا کی خصت و دنات اور اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ دنیا اپنے رب کی نگاہ میں مقبول ہے اس لیے فرماتے ہیں یہ اس کے دشمنوں کی جگہ ہے دمائے رسول امام الخطبی نے لکھا ہے کہ یہ سورت بھی اجماع مکی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی قول ہے اس کے مضامین بتاتے ہیں کہ یہ بھی انہی دنوں نازل ہوئی ہوں گی جب المؤمن حامیم السجدہ اور شورا نازل ہوئی تھی تو لیجیے ساتھ سمائیے سورۃ الزخرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون حامیم اس واضح کتاب کی قسم کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان بنایا ہے تاکہ تم اسے سمجھ سکو وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم یقینا یہ ام الكتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے جو ہمارے پاس بلد مرتبہ اور حکمت والی کتاب افنضرب عنكم الذکر صفحا ان كنتم قوما مسرفین تو کیا ہم تمہاری طرف یہ ذکر بھیجنا چھوڑ دیں گے اس لیے کہ تم حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو وكم ارسلنا من نبی فی الاولین وما یأتیهم من نبی الا كانوا به یستهزئون ہم نے پہلی قوموں میں بھی کئی رسول بھیجے اور جب بھی ان کے پاس کوئی نبی آیا تو انہوں نے اس کا مذاق اڑایا فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين فهم انہیں ہلاک کر دیا وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور پہلے لوگوں میں ایسی مثالیں گزر چکی ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم اور اگر آپ اسے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقین کہیں گے کہ انہیں زبردست اور سب کچھ جاننے والے نے پیدا کیا الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے تاکہ تم باہر پا سکو والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون اور جس نے خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اسے مردہ زمین کو زندہ کر دیا اسی طرح تم بھی زمین سے نکالے جاؤ والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون اور جس نے تمام مخلوق کے جوڑے بنائے بیس تمہارے لیے کشتی اور چوکائے بنائے جن پر تم سواری کرتے لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ تاکہ تم ان کی پشت پر جم کر بیٹھ سکو پھر جب اس پر ٹھیک طرح بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اسے مفید کر دیا ورنہ ہم تو اسے قابل نہ سکتے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اور بلا شبہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ اور ان لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا بلا شبہ انسان صریح انسان فراموش ہے أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين يا أسرى ابن مخلوق سبيل انتخاب كي أو تنهي بيتون سينا مزاهر وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو تبون ميسا كسي كو مستثنى جاتا ہے جسے الرحمن سے منصوب کرتے ہیں تو اس کا چهرہ سياح پر جاتا ہے اور غم سے بجاتا ہے أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين يا الله تعالى جل يبوه جو زيرا من فرش تاتيه اور بحث مباحث من متابعات ہیں تفسكي وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون اور ان لوگوں نے فرشتوں کو رحمان کے بندے ہیں اور تقرار دیا کیا یہ ان کی تخلیق کے وقت موجود تھے ان کی ایسی شہادت ضرور لکھی جائے گی اور بعض قسم ہوگی وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم ان هم الا يخرصون اور یہ کافر کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے انہیں اللہ کی مشیت کا صحیح مفہوم معلوم نہیں ہے یہ لوگ بے سمجھے بوجھے بولتے ہیں ام آتیناهم کتابا من قبله فهم به مستمسکون کیا ہم نے قرآن سے پہلے کوئی کتاب دی تھی جسے وہ چنتے ہوئے ہیں بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مهتدون بلکہ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر چلتے پایا ہے اور ہم یقیناً انہی کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون اس طرح ہم نے کسی بستی میں جو کوئی بھی بلانے والا بھیجا تو اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے آروزگار کو ایک طریقے پر پایا اور ہم ان کے نقش قدم کی اقتدا کر رہے ہیں قال اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم قالوا انا بما ارسلتم به كافرون پیغمبر نے کہا کیا تم اسی طریقے سے چھپے رہو گے اگر میں تمہارے سامنے ایسا دین پیش کروں جو تمہارے باپ داداؤں کے طریقے سے زیادہ صحیح ہو کافروں نے کہا ہم اس دین کا قطعی طور پر انکار کرتے ہیں جسے دے کر تمہیں بھیجا گیا فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين چنانچہ ہم نے ان سے بدلہ لیا تو دیکھ لو کہ جھوٹوں کا کیا انجام ہوا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ اور یاد کرو کہ ابراہیم نے اپنے باپ اپنی قوم سے کہا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے قطعاً بیزار ہوں إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ میں تو صرف اس کی بندگی کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میرا بتائے گا وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. بل جمعنا انهي رجع روزدار کو زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا حتى کہ ان کے پاس حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آیا. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. اور جب ان کے پاس حق آ گیا تو کہنے لگے کہ یہ تو سحر ہے یعنی جادو ہے اور ہم اسے قطعا نہیں مانتے. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اسی طرح کفار کہتے ہیں یہ قرآن دو شہروں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. کیا آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے یہ لوگ ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کا سامان حیات ان کے درمیان ہم تقسیم کرتے ہیں اور ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت دیتے ہیں اور آپ کے رب کی رحمت اسے بہتر ہے جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. اور یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک دین یعنی کفر کی طرف مائل ہوں گے تو ہم رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھر اور سیڑھیاں جب بلی چڑھتے ہیں چابی سے بنا دیتے. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر یہ تکیہ لگاتے ہیں یہ سب چیزیں چاندی کی اور بعض سونے کی بنا دیتے یہ سب کچھ محض متاع حیات ہے اور آخرت آپ کے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. اور جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کرتا ہے ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے. وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. اور ایسے شیطان ہیں سیدھی راہ سے روک دیتے ہیں حالانکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. حتى كتبوا هماري قاس عائلة أهل قتاش ميري وتم هاري درمان مشرق ومغرب بعد هدا تو بهد ولا ساتي. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. اور اللہ اللہ فرشتے کہیں گے چونکہ تم نے دنیا میں ظلم کیا تھا اس لئے آج تمہاری یہ بات تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی تم سب عذاب میں شریک ہو. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. میرے بھائی کیا آپ بہنوں کو سنا سکتے یا اندھوں کو اور ایسے لوگوں کو جو صحیح گمراہی میں پڑے ہوں ہدایت دے سکتے؟ فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. خواہ ہم آپ کو دنیا سے اٹھانے ہم ان سے انتقام ضرور لیں گے. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. یا جس کا ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے آپ کو بھی دکھا دیں گے ہم ان پر پوری قدرت رکھتے. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. آپ بس اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ یقیناً صراط مستقیم پر ہیں. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. اور یہ کتاب بلا شبہ آپ اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے اور جلد ہی تم سے سوال ہوگا. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. اور ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے تھے ان سے پوچھ لیجیے کہ آیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی اور الہ بنائے ہیں جن کی عبادت کی جائے. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے دروازوں کی طرف بھیجا تو موسیٰ نے جا کر کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. پھر جب موسیٰ نے ہماری نشانیاں پیش کی تو وہ ان کی ہنسی اڑانے لگے. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. اور ہم نے انہیں جو بھی نشانی دکھائی وہ اپنے سے پہلی نشانی سے بڑھ کر ہوتی تھی اور ہم نے عذاب میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید وہ لوٹ آئیں. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك لما عهد عندك إننا لمهتدون. اور وہ یہی کہتے کہ اے ساحر یعنی جادوگر تیرے رب نے جو تجھ سے دعا کی قبولیت کا عہد کر رکھا ہے تو ہمارے لیے دعا کرو ہم ضرور ہدایت پا جائیں گے. فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون. پھر جب ہم ان سے عذاب ہٹا دیتے تو وہ فوراً اپنا عہد توڑ دیتے. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون. اور فرعون نے ایک دفعہ اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا اے میری قوم کیا یہ مصر کی بادشاہی میری نہیں اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہ رہی ہیں کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. بھلا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ایک ذلیل آدمی ہے اور بات بھی صاف طور پر نہیں کر سکتا؟ فلولا القي عليه اسوره من ذهب او جاء معه الملائكه مقترنين. فقد رسول ہے تو اس پر سونے کے کتنے اتارے گئے یہ فرشتوں کی گارڈ اس کے ساتھ آئی ہوتی. فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. بس اس نے اپنی قوم کو لوٹا لیا اور وہ مان گئے بدو تہی بچی دادو. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور ان سب کو غرق کر دیا. پھر ہم نے انہیں باغ والوں کے لیے پیشوا اور نمونہ بنا دیا. ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون. اور جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم نے اسے غل مچا دیا. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون اور کہنے لگے کہ ہمارے الہت ہے یا وہ عیسیٰ باپ کے سامنے یہ مثال سراسر خدمتی کی خاطر لائے ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناه مثلا لبنی اسرائیل بلکہ یہ ہے کہ شرار لوگ وہ تمہیں دیکھ بندہ تھا جس پر ہم نے عام کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نمونہ بنا دیا ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون اور ہم چاہتے تو تم ایسے فرشتے پیدا کرتے تھے جو زمین میں تمہارے جا مشین ہوتے وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم اور وہ یعنی نزول عیسیٰ تو قیامت کی علامت ہے لہذا اس میں ہر شک نہ کرو میری اتباع کرو یہی صراط مستقیم ہے ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين اور کہیں شیطان تمہیں صاحب سے لوٹ نہ دے وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون اور جب عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کہا میں تمہارے پاس حکمت آیا ہوں اور اس لیے کہ تم بعض باتیں باطل کر دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی لہذا اس کی عبادت کرو یہی صراط مستقیم ہے فاختلف الاحزاب من بینهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم ان قوم مسكوا يومهم عطس اختلاف کیا پس ایسا ظلم کرنے والوں کے لیے اللہ دن کے عذاب سے تباہی هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون کیا یہ لوگ اسی انتظار میں ہیں تو ان پر ایک دم قیامت آ جائے اور انہیں خبر نہ ہو الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين اس دن متقین کے علاوہ سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون اے میرے بندو آج تمہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمزدہ ہوگے الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرمان بردار بن کر رہے ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون تم خود اور تمہاری بیوی جنت میں داخل ہو جاؤ تم خوش رکھے جاؤ گے يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون ان کے سامنے سونے کی پلیٹوں اور سارا کباب چلے گا اور وہاں وہ سب کچھ موجود ہوگا جو دلوں کو لبھائے اور آنکھوں کو لذت بخشے اور تم وہاں ہمیشہ رہیں گے وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون اور یہ بندو یہی جنت ہے جس کی تم بارش بنائے گئے ہو ان اعمال کے عوض جو تم دنیا میں کرتے رہے وہاں تمہارے لیے بہت سے میوے ہوں گے جنہیں تم کھاؤ گے ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فیہ مبلسون اور رہے مجرم وہ لوگ عذاب جہنم میں ہوں گے وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان سے عذاب کم نہ کیا جائے گا اور وہ اسے مایوس رہیں گے وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمین اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود کی ظالم تھے ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون وہ جہنمی پکاریں گے اے مالک تمہارا رب ہمارا کام تمام کر دے تو اچھا ہے وہ کہے گا تم ہمیشہ یہی ہوگے لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے لیکن تم میں سے اکثر حق سے نفرت کرتے تھے ام ابرموا امرا فانا مجرمون یا ان لوگوں نے کوئی اقدام کا فیصلہ کیا ہے تو ہم بھی فیصلہ کیے تھے ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم یکتبون یا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کے راز اور مشورے سنی رہے کیوں نہیں بلکہ ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھتے رہتے قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين بے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون وہ تو سماوات اور عرش کا مالک اور ان تمام سب باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون بس آپ نے چھوڑ لیا کہ وہ اپنی بحث اور کھیل کود میں لگے رہے حتیٰ کہ وہ دیکھ لیں جس کا وعدہ کیا جاتا ہے وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم آسمان میں بھی وہی الہ ہے اور زمین میں بھی وہی الہ ہے اور وہ حکمت والا اور سب جاننے والا ہے وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون بارکت ہے وہ ذات جس کا دو سماوات اور جو ان کے درمیان موجود ہیں سب پر حکومت ہے قیامت کا علم اسی کو ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں بکاتے ہیں وہ اس بات کا اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ جس نے علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دی ہو وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ اور اگر انہیں پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے پھر انہیں کہاں سے وہ غلط ہے وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ اے میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ لہذا ان سے درگزر کیجیے اور سلام کہیے ان قریب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا